mobali na pesa motema okoma koka bona debi korose po ya bamba nozela nga papaye na koka mwamingi bambangi na denge na linga mobali oyo bolingelo konini yango denge male misa moke pona pemba na linga kana paso ya liboma na zara kanole no mingi na nzoto mobali nyosa tunanga na zela na zara katana liloba kopesa eteo lelo lenge mozuinga mobiba na kokamwa papi na kokamwa sheri nalingaka yo ozali motema nanga likema zalaka nanga pembeni tika kotongelanga ndako ya basusi na bangi nanga mbanda te na boinde baipelanga mopanzi na uta olenge mao papi nalingaka yo ozali motema nanga likema zalaka nanga pembeni tika kotongelanga ndako ya basusi na bangi nanga mbanda te na boinde baipelanga mopanzi na uta olenge mao nzoto mobali nyosa tunanga na nzela nazala katana liloba kopesa eteo lelo lenge mozuinga mobiba na kokamwa papi na kokamwa sheri nalingaka yo ozali motema nanga likema zalaka nanga pembeni tika kotongelanga ndako ya basusi na bangi nanga mbanda te na boinde baipelanga mopanzi na uta olenge mao papi nalingaka yo ozali motema nanga likema zalaka nanga pembeni tika kotongelanga ndako ya basusi na bangi nanga mbanda te na boinde baipelanga mopanzi na uta olenge mao nalingaka yo pesanga motema osundolanga na bana kanisa ta bana nalingaka yo pesanga motema osundolanga na bana kanisa ta bana nyonso olobaka nanga na ebandeli yo lenge mae bapromese opesaka ngai yango lobeli lisusu na mbanda ayue nalingaka yo lenge masheri na ngai motema kwatadisha osundolanga na bana o makamba o kanisa ta bana nakofunda yo na kolo yezu masia e asambisa yo na mabe yosala ngai lenge ma mokolo kosamba nakozanga te mpo na bondela ye alimbisa yo na masumu nyonso osala na mokili ayue nalingaka yo lenge masheri na ngai motema nonge o osundolanga na bana tene wade o kanisa ta bana lenge ma lenge ma lenge ma oyo lenge ma e motema na pona papi ngai nalinga mobali oyanga tika konyokolonga okokumbanga mbwa pamba na vi sheri yo nalingaka yo lenge masheri na ngai motema vida o osundolanga na bana kadima makaya o kanisa ta bana sheri yo nalingaka yo ya bakatala yo pesanga motema vize o osundolanga na bana kanisa ta bana thank you. pesanga motema osundolanga na bana kanisa tapana nyosolo bakana ngane bandeli yolenge mae ba promesa pesanga ngayango lobeni lisusu na banda ayue kalinga kayolenge masherina kai motema nene wade osundolanga na bana juzi kilolo kanisa tapana na kofunda yona kolo yesu masia e Asambisa yona mabeyo salanga ilusama Mokolo kosamba na kosanga tepo na bondela ye Alimbisa yona masumu nyoso sala na mokili Cheriyo Kalinga kayo nenge masherina kaimotema Osundola kanabana Kanisa tapana Lengema, lengema, lengema, oyo lengema e Motema na pona papinga inalinga mobalio yanga Tika konyo koloka oko kumbanga mbapamba na vi Sheri yo Kalinga kayo lenge masheri na kai motema Osundola kanabana Yaba katala iyo Kanisa tapana Sheri yo Kalinga kayo ge O nzambe o Pesanga motema Kwa tadisha e Osundola kanabana O makamba o Kanisa tapana